la cuvântul preasfinției voastre. Înțelepciune drept să ascultăm Sfânta Evanghelie. Adunând pe toți arhierei și cărturarii norodului, au întrebat: unde este să se nască Hristos? Iar ei au zis lui: în Vitleemul iudeim, că așa s-a scris prin proroc: și tu, Vitleeme, pământul iudei, nici de cum nu ești mai mic între domnii iudei, că dintr-o tine va ieși povăsuitor, care le va paște pe norodul meu. Irod într-o ascuns, chemând pe magi, a cercat cu deamănuntul de la dânsii, de vremea întru care s-a arătat steaua. Și trimițându-i pre ei în Vitleem, le-au zis: mergând cercetați cu deamănuntul pentru prun, și dacă îl veți afla, să-mi vestiți și mie, ca și eu venim să mă închin lui. Iar ei, ascultând pe împăratul, s-au dus și iată steaua pe care o văzuse la răsărit, mergea înaintea lor până a venit și ea stătut deasupra unde era pruncul. Iar ei, văzând steaua, s-au bucurat cu bucurie mare poate, și intrând în casă, au văzut pruncul cu Maria, mama lui, și căzând s-au închinat lui. Și deschizându-și visierile lor, au adus lui daruri, aur, tămâie și smirnă. mândă și în sare prin vis, să nu se întoarcă noi rod, pre altă cale sau nașterea Domnului nostru Iisus Hristos și anul nou 2001. Iubitului nostru clercinului monahal și binecredincioșul creștin, har și milă și pace de la Dumnezeu. Iubiți fii duhovnicești, cântarea tradițională bisericească ne vestește în fiecare an cu prilejul nașterii Domnului, că întrupându-se El printre noi a răsărit lumii lumina cunoștinței. Tot dintr-o parul sărbătorii mai aflăm că El, Cel care ne aduce lumina cunoștinței, El însuși fiind lumina, este recunoscut ca fiind răsăritul cel de sus. Adică pogorât din ceruri, dar troparul scurt, uimitor de bogat în conținut, cu adevărat inspirat de Dumnezeu, îl mai dă Mântuitor lui Iisus Hristos încă un nume prorocit în Vechiul Testament, Soarele Dreptății. Creștinismul ca religie nouă în istorie începe cu nașterea Domnului, cu întruparea Fiului lui Dumnezeu potrivit descoperirei Sfintei Scripturii și cuvântul trup s-a făcut. Fără nașterea Domnului creștinismul n-ar exista. Așadar, ceea ce înseamnă nașterea Domnului pentru noi este sinonim cu creștinismul. Faptul că vine de sus înseamnă că vine de la Dumnezeu, că este unul din Sfânta Treime, Fiul lui Dumnezeu, căci prin Cel de sus noi L-am înțeles întotdeauna pe Dumnezeu. Și venind de sus nu poate fi decât Soarele Dreptății, adică acela care face dreptatea, învață, aduce și răsplătește dreptatea și vrea ca lumea să trăiască după dreptate. Multe din numirile din titlul l-au mai dat Mântuitorului Sfinții Evangheliști, ceilalți apostoli, Sfinți Părinți și teologi. Dar cele mai importante, cele mai surprinzătoare, cele mai adevărate nume și-a dat El însuși mărturisind despre Sine și arătând în primul rând locul de unde vine, anume de la Tatăl, ca Fiul născut mai înainte de toți vecii, de o ființă cu Tatăl prin care toate s-au făcut, precum mărturisim în simbolul credinței. Aceste descoperiri alcătuiesc elementele primordiale și esențiale ale identității celui a cărei naștere o prăzim astăzi. El se va numi și Cuvântul lui Dumnezeu, Domn al păcii, adevărul, lumina lumii, păstorul cel bun, sau și mai de-a dreptul, fără nicio metaforă, El ne spune, eu sunt de sus, nu sunt din lumea aceasta. Și ca să nu mai rămână nicio îndoială, precizează, eu de la Dumnezeu am ieșit și am venit, căci n-am venit de la mine însumi, ci acela m-a trimis. Iar mai apoi își va arăta originea și adevărata identitate atunci când orbului căruia i-a redat vederea i-a spus, cel ce grăiește cu tine, acela este Fiul lui Dumnezeu, adică El este Cel al cărui Tată este chiar Dumnezeu. Iubiți credincioși, prin toate aceste mărturii ale lui Iisus Hristos despre Sine și înțelegem mai bine, mai înainte însemnătatea zilei de azi și apoi cine este cu adevărat Cel a cărui naștere o sărbăm. Toți ne sărbăm ziua de naștere și împreună sărbăm zilele de naștere ale unor oameni mari. Cu atât mai mult este drept să ne aducem aminte și de nașterea Domnului nostru Iisus Hristos, de ceea ce face El pentru noi și să-L mărturisim ca Fiul al lui Dumnezeu trimis de sus, de Tatăl nostru cel din ceruri. Proparul nașterii îl numește pe Mântuitorul Lumina Cunoștinței De ce l-a dat biserica, i-a dat biserica acest nume atât de pretențios, atât de mare, atât de îndrăzneț? De când de lumea dorința de cunoaștere a fost celul tuturor filozofilor, al oamenilor de știință, al tuturor înțelepților și al tuturor celor înzestrați cu capacitate de gândire și meditație. Uneori unii dintre aceștia au dat speranță că poate fi înțeleasă originea vieții și a lumii, precum și a rostului oamenilor pe pământ. Alteori alții și-au mărturisit neputința de a desuși toate fețele acestor taine, socotită multă vreme prea mari pentru capacitatea minții omenești și a mijloacelor de cercetare. Efortul spre cunoaștere prin filosofie sau știință este acea nobleță a neamului omenesc care ne deosebește de toate celelalte viețuitoare. Noi credincioșii credem că cele de care avem nevoie pentru dobândirea vieții veșnice, adică lumina cunoștinței despre aceste lucruri, ne-a venit prin Iisus Hristos și ea se află înscrisă de cei care l-au văzut și l-au ascultat în Sfânta Scriptură a Noului Testament și a Sfintei Tradiții. Este adevărat, Mântuitorul nu ne-a vorbit despre facerea lumii și a omului, dar ne-a trimis mereu la lege și proroci, adică la Cartea Facerii și la celelalte cărți ale Vechiului Testament, pe care le-a confirmat, nefiind nevoie să mai repete ceea ce s-a scris acolo. El a corectat ceea ce trebuia corectat, și anume cele cu privire la dreapta comportare a omului. A înlocuit legea talionului, ochi pentru ochi și dinte pentru dinte, pe vremea aceea poate necesară și bună, cu legea dragostei și a iertării, arătând că Dumnezeu judecă nu numai pe omul din afară care se arată adesea cum nu este, ci și gândurile și intențiile, precum și păcatele făcute cu mintea, uciderile făcute prin defăimare, mărturie mincinoasă, deci nu numai fapte săvârșite cu lucru, fiindcă Dumnezeu vrea o lume bună în care să domnească iubirea, cinstea, dreptatea și adevărul, o lume populată de oameni înnoiți sufletește și desăvârșiți. Despre mijloacele prin care putem deci obține mântuirea noastră și despre tot ceea ce trebuie să știm și să facem în legătură cu aceasta. Avem toate cunoștințele de la Iisus Hristos, de aceea El rămâne cu adevărat pentru noi oamenii lumina cunoștinței. Biserica dintotdeauna, ca și astăzi, a avut misiunea de la Hristos de a propovădui aceste cunoștințe despre mântuire. De 2000 de ani creștinătatea le primește și le împlinește și cu prilejul fiecare sărbători în fiecare an a nașterii Domnului și le reînnoiește. Numindu-L și răsăritul cel de sus, noi ne afirmăm credința că El este Fiul lui Dumnezeu și tocmai de aceea primim ca mântuitoare toate descoperirile Lui. Toate cunoștințele pe care le-a trimis de la Dumnezeu și credem în ele din tot sufletul și cugetul nostru. Proparul nașterii am arătat la început, îl mai numește pe cel care s-a născut pe timpul cezarului August și soarele dreptății. Dintre toate aspirațiile spre cele mai înalte virtuți, cea care este comună tuturor oamenilor este aspirația spre dreptate. Chiar și cei care fac nedreptate altora, când e vorba de ei înșiși, când li se face lor o nedreptate, protestează cu vehemență ca și cum ar crede în dreptate și ar fi cei mai drepți dintre oameni. Făcând așa, ei nu-i fac altceva decât să recunoască sfințenia dreptății, numai că nu o pun în practică. Soarele dreptății, Mântuitorul ne învață că dreptatea nu e rezervată numai împărăției de acolo, ci și lumii acesteia, atunci când ne spune că această împărăție veșnică începe încă din această lume. Nu fără a fi știut ce face și nu din rațiuni literare l-a numit Sfânta Scriptură pe Iisus Hristos, Soarele Dreptății. Dacă nu suntem drepți, dacă nu ne lăsăm călăuziți de acest soare la care trebuie să ne încălzim mereu, ca la soarele de pe cer nu vom putea moșteni viața de veci. Există pe lume nedreptăți care se fac indivizilor și nedreptăți care se fac popoarelor. De aceea nu numai indivizii vor da socoteală în fața lui Dumnezeu pentru nedreptate, ci și popoarele. Pentru ce? Pentru că nedreptatea dă naștere la suferință, pentru că ea provoacă conflicte atât între oameni cât și între popoare. Astăzi auzim despre războaie și vești de războaie. De ce s-a ajuns la această situație în lumea cea actuală? Pentru că se calcă dreptatea, pentru că s-a înmulțit păcatul, pentru că s-a împuținat numărul dreptilor. Știm încă din Vechiul Testament că Dumnezeu pedepsește cetățile în care domnește păcatul. Să ne amintim de Sodoma și Gomora. Dacă ar fi existat acolo măcar un mic număr de drepți, ambele orașe ar fi fost salvate. Soarele dreptății a venit ca să reinstaureze dreptatea în sens de viață dreaptă, morală, tot omul să fie un drept, un virtuos. Toți în toate slujbele și rugăciunile bisericii noastre, precum și în cele particulare, ne rugăm ca Dumnezeu să ne ierte păcatele și să ne repune în curăția cea din tâi și așa să se mulțească dreptatea și drepții în lume, pentru ca Dumnezeu să ne ferească de pedepse. Așa va răsări peste noi soarele dreptății. Iubiți fii duhovnicești, acesta este astăzi mesajul acelui care s-a numit pe sine soarele dreptății, Iisus Hristos. Mesaj adresat tuturor celor care îl urmează învățătura și doresc să-l împlinească poruncile. Crezând însă să rămânem numai auzitori ai cuvântului, ci să fim și împlinitori, pentru că numai așa vom auzi chemarea: veniți binecuvântații Părintelui meu și moșteniți împărăția cea dintâi dată vouă. Cu aceste gânduri pe care vi le-am împărtășit, doresc să închei aceste rânduri, nu fără a adăuga și obișnuitele urări tradiționale de sănătate și împliniri, pe care vi le urez și vi le transmit împreună cu arhiereștele binecuvântări. Arhiepiscop și Mitropolit Vlasie, președintele Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe de Răsărit din România. Și duminică vine să ne mai spună odată cuvântul său pastoral. Îi dăm cuvântul preasfințitului Hrisostom din America. În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. First, I would like to convey to you the greetings of Metropolitan Kiprian. În primul rând, aș dori să vă transmit salutările Mitropolitului Kiprian. And the blessings of Bishop Auxentius in America. Și binecuvântarea Preasfințitului Auxentius din America. And of the starets of our monastery. Și a starețului mănăstirii noastre. Arhimandritul Acachie. Who is here with me for 3 weeks in Romania. Care va sta aici cu mine în România 3 săptămâni. The feast of the Nativity, which we celebrate today. Sărbătoarea nașterii Domnului pe care o celebrăm astăzi. Is not a feast in which we celebrate something which happened 2000 years ago. Nu este o sărbătoare în care celebrăm ceva ce s-a petrecut acum 2000 de ani. As in all feasts of the church. Ca vechile sărbători ale bisericii, we celebrate the presence of Christ. Sărbătorim prezența lui Hristos. This is not a commemoration of the birth of Christ. Aceasta nu este comemorarea nașterii lui Hristos. We are celebrating the very birth of Christ. Sărbătorim însăși nașterea lui Hristos, which is eternal, care este veșnică, and which exists outside time and space. Și care există în afara timpului și a spațiului. Each time that in our hearts, de fiecare dată când în inimile noastre we show love to our enemies, arătăm dragoste dușmanilor noștri, each time that we show unselfishness, De fiecare dată când arătăm altruism, each time that we love one another, de fiecare dată când ne iubim unul pe alții, each time that we love God, de fiecare dată când îl iubim pe Dumnezeu, each time that we become more than what we are, de fiecare dată când devenim mai mult decât ceea ce suntem, Christ is born in our hearts. Hristos se naște în inimile noastre. Christ is born each day. Hristos se naște în fiecare zi. When a Christian repents and prays, când un creștin se pocăiește și se roagă, Christ is born each time that a Christian communes. Hristos se naște de fiecare dată un creștin se împărtășește. Christ is born each time that a monk does obedience. Hristos se naște de fiecare dată când un călugăr face ascultare. Christ is born each time that we show love to our superiors. Hristos se naște de fiecare dată când arătăm dragoste mai marilor noștri. And for this reason, Christ is ever present with us. Și pentru acest motiv, Hristos este întotdeauna cu noi. And each day is Christmas. Și în fiecare zi este Crăciunul. Each day is Christmas and each day is the resurrection. Și în fiecare zi este nașterea și în fiecare zi este învierea. For Christ was born in order to conquer death. Pentru că Hristos s-a născut cu scopul de a învinge moartea. The birth of Christ is the celebration of our victory over death. Nașterea lui Hristos este sărbătorim victoria vieții asupra morții. And that's why the birth of Christ and the death of Christ are so closely related. Iată de ce nașterea și moartea lui Hristos sunt așa de apropiate. For each person in whom for whom Christ is born in his heart. Pentru fiecare persoană pentru care Hristos a născut în a sa inimă, he has become a conqueror of death. El a devenit biruitorul morții. In the birth of Christ, we see the life of man. În nașterea lui Hristos vedem viața omului. And in the death of Christ, we see the birth of the life of man. Și în moartea sa vedem viața omului. The message of Christmas and of Pascha. Mesajul Crăciunului și al Paștelui is this new life. Este această viață nouă. I want to wish you all Crăciun fericit. Vreau să vă doresc un Crăciun fericit. And at the end of liturgy, I would like to give you a small piece of candy. Și la sfârșitul slujbei aș dori să vă ofer câteva dulciuri. As a token of my appreciation for your kindness. Ca semn al aprecierii mele pentru bunătatea dumneavoastră. And your spiritual father. Iar părintele dumneavoastră duhovnicesc, Father Flavian, părintele Flavian, has told me that he's going to give you a very wonderful gift this week. Mi-a spus că săptămâna asta vă va oferi un dar minunat. He's going to allow you not to fast on Wednesday and Friday this week. O să vă dea voie să nu postiți săptămâna asta, miercurea și vinerea. Merry Christmas to all of you. Crăciun fericit tuturor. Mulțumesc. Șoti universitare. Dar într-adevăr, săptămâna aceasta, până în ajunul bobotezei, se mănâncă de dulce, finteți de gare la mâncare. Doar la mâncare. Iubiților credincioși, mi-amintesc că discutam odată cu un preasfințitul Silvestru la o sfântă liturghie, când se cânta Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pre noi, parcă așa ne-a umplut inimile de bucurie, încât că ne-am uitat unul la altul și am spus că se merită orice supliciu care l-ai primi în lume, dar cu demnitate pentru Dumnezeu, numai pentru un Sfinte Dumnezeule. Reactualizând acea situație de atunci, aș putea să spun că aș da tot ce s-a suferit până acum pentru acest balsam duhovnicesc, dumnezeiesc, înălțat celui ce astăzi este atât de micuț, abia venit pe pământ, din cea mai sfântă și curată femeie, fecioară fiind. Înainte de naștere, în naștere și după naștere. Rog pe acest prunc care a fost ziditorul nostru, care a făcut cerul și pământul, acest prunc care este Dumnezeu venit în haină de om, nu cu alt scop, ci ca să ne mântuiască pe noi, luând pe umerile sale, cum spune în Evanghelie, oaia cea pierdută. În lume și vă cade din șlefuirea care pentru care ați muncit, că aveți o demnitate, iar El vă știrbește prin faptele Lui antisociale. Totuși, legătura de sânge și de sentiment de iubire te face să te duci până și la moarte pentru a-L salva. Numai din faptul că Mântuitorul vine din înaltul cerului, în chip smerit ia haină de om, de carne, făcându-se om, sau cum au spus dogmaticii lumii, neîncăputul a încăput. Și nu numai că s-a născut într-o peșteră, lumea dormind, încălzindu-l animalele, că oamenii n-aveau timp, iată-l trăind printre noi, iată-l suferind, iată-l omorât de oameni. Cred că nu mai încap cuvinte în a explicita puritatea și absolutul sentimentului de iubire a lui Dumnezeu către om. Nu ne rămâne nouă decât, șlefuindu-ne prin poruncile lui Dumnezeu conștiința, să ridicăm o fărâmă de dragoste către Cel ce ne-a zidit, către Cel ce ne ține, către Cel ce ne-a iubit și încă ne iubește. Ne vor rușina animalele, ne vor rușina și plantele care în rațiunea lor, în Isaia, Isaia noastră l-am cunoscut pe acest prunc, că El este ziditorul nostru, fiindcă astăzi am cântat și noi, în micimea noastră și în glasurile noastre, împreună cu îngerii, cu păstorii și cu magii, slavă întru ceilă Iisusului Dumnezeu și pe pământ pace între oameni, bună învoire. Îi mulțumesc înalt preasfințitului Vlasie, îi mulțumesc preasfințitului Hrisostom, îi mulțumesc părintelui Acachie, care este starețul mănăstirii din Etna, California, îi mulțumesc cerului, asta simbolizând cea care l-a născut și celui care s-a născut, și Tatălui celui fără de început și frăților voastre tuturor, pace și binecuvântarea lui Dumnezeu peste noi toți. Amin. Ce scânta, vă bat Care an, cu binele.